One love! Rastafari! W tym miejscu tutaj, dzisiaj, dla nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy potęgą tęczy, czy jest nam źle, czy dobrze. Czy jest chujowo, czy jest pięknie. Nie przynieśliśmy wody, ale przynieśliśmy trochę ognia. Myślę, że was ochłodzi też. Rainbow power na every hour. We'll be right back. ten jeden specjalny dla was. Jak potrzebujecie ten jeden. Babilon czuje ten jeden i boi się go cały czas. Jak będziemy razem zawsze, oni zawsze będą się bali. Takiego jednego właśnie. Jest! The lover sees. Dla wszystkich pięknych dziewcząt. Pieniędzy, a my nie mamy konta w banku, ale gramy. Ale gramy. Życzę wam dużo szmalu na spełnianie marzeń wszystkich. Yes! Teraz ten kawałek, który nazwaliśmy roboczo Liperek. Jak wam coś to mówi? Yeah, legalize, good trip. Thank you. Jah blessing, Jah. Niech was Bóg błogosławi za wszystkim, co robicie. Niech nas Bóg błogosławi we wszystkim, co robimy. Epoki miłości, muzyka, wszystko styka. Jezu, a tak się bałem, to wyjść, żebym nie dostał czymś w głowę. Ale spokojnie, chyba się wszystko uda. to creation. We gonna walk to creation. In a this year generation. Say Exodus. To wolność dla więźniów i zwierząt. Czasami ktoś przychodzi, pyta, co to jest Rasta.